मिलके ये वादा करें। आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें। मैं तेरे दिल में रहूं, मैं तेरे दिल में रहूं, तू मेरे दिल में रहे। आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, आज हम हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें। करें आज हम तुम ओ सनम मिलके।